Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 24 Temmuz Salı. Yıl 2018, ay 7, gün 205, Hızır 80. 1439 Hicri Zilkade 11, 1434 Rumi Temmuz 11. Lozan Barışı, Gazete, 1923. Gazeteciler Bayramı. Sansürün kaldırılışının 110. yıl dönümü. Günün tarihi Lozan Barış Anlaşması. 95 yıl önce bugün 24 Temmuz 1923 yılında Lozan Barış Anlaşması imzalanmıştı. 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtuluşu ile silahlı mücadele bitmiş ve Lozan'da cereyan eden siyasi mücadeleyi de başarıyla bitirilmiştir. İkinci meşrutiyetin ilanı ve sansürün kaldırılması. 110 yıl önce bugün 32 yıldır yürürlükten kaldırılmış olan Meşrutiyet İdaresi tekrar kurularak 24 Temmuz 1908'de ikinci meşrutiyet ilan edildi. Meşrutiyetle birlikte sansürün kaldırılması dolayısıyla bugün aynı zamanda Gazeteciler Bayramı olarak kutlanmaktadır. Tüm gazetecilerin bayramı kutlu olsun. 77 yıl önce bugün ise yani 24 Temmuz 1941'de sahnelerimize çıkan ilk Müslüman kadın oyuncu Afife Jale ölmüştü. Günün malumatı. Aslan Burcu'nda doğanlar. Dünden devam. Uğurlu gününüz pazar. Uğurlu sayınız 1 ve 4. Uğurlu taşınız sarı safir, sarı pırlanta. Uğurlu renkleriniz koyu sarı, sarı krizantem ve orkide. Uğurlu kokularınız misk, portakal çiçeği ve gül. Uğurlu müziğiniz neşeli ve oynak parçalar. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi. Soy cantor que se acunó con el tango compadrón. Madre milonga llorando su amor, padre tambor africano y el paso doble de un barco a vapor, herencia de gaditano. Mi tango corazón. Tiempo de camión, diario, feria. Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Tabare Cardozo grubundan Montevideo adlı parçayla yaptık. Galeano'nun memleketi Uruguay'dan bir hikaye okuyacağız. Montevideo'da geçiyor, Montevideo limanında. Onun için çaldığımız parçanın adı da Montevideo'ydu. Neşeli ve hoş bir parçayla başlayalım dedik. Şimdi bakalım Galeano'ya. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. İlk gençlik. İlk kez uzun pantolon giyeli çok olmamıştı ki bir gece yasak saatlerde dışarı çıkıp Montevideo limanının barlarında tek başıma dolaşmaya başladım. Bir köşeyi dönünce Yacaré sokağından kulağıma inleme ve tokat seslerinin yankısı geldi. Derin bir nefes aldım, cesaretimi topladım ve oraya gittim. Gördüm. Bir sokak lambasının ışığında sırtı duvara dayalı ve kolları açık bir halde dayak yiyen bir kadın gördüm. Ve çekingen bir şekilde yaklaşıp adama şöyle dedim. Ya da demek istedim. Bakın beyefendi, bu yaptığınız sözlerimin muhatabı beni bir yumrukta yere devirdi. Düştüğüm yerde kaburgalarımı tekmelerken biraz önce dayak yiyen kadın da ayakkabılarının topuklarıyla çivi çakar gibi kafama vuruyordu. O ikisi yorulana dek ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Ama bir süre sonra cezalandırmayı bıraktılar ve çekip gittiler. Erkek çok önden yürüyordu. Kadın da itaatkar bir şekilde onun adımlarını takip ediyordu. Birisi gelip beni yerden kaldırana kadar orada öylece kaldım. Orada bir ders almıştım. Ama bu dersi hiçbir zaman öğrenemedim. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne de kısaca göz atacak olursak 1967'de bugün resmi bir ziyaret sırasında Kanada'ya Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle o 100 binlik bir kalabalığa Montreal'de Vive le Québec libre, yaşasın özgür Quebec diye bağırmış. Oui. Ve bu Kanada hükümeti ve Anglofon, yani İngilizce konuşan Kanada nüfusunu da büyük ölçüde kızdırmış bu tabii, ama ne cesaret değil mi? Özgür Quebec diye bas bas bağır. Ben bunu dün gibi hatırlıyorum. Bunu yaptığını. Bugün Macron'un şeylerinden bahsedeceğiz. De Gaulle'den bahsetmişken Macron'un adam döven muhafızlarından bahsedeceğiz. Gerçekten dövmüş mü? Evet. Üf, hem de nasıl. Aldım. Videoyu seyrettim. Paramparça ediyor. Neden? Protestocu. Adam. Ha, tamam, öyle desenize başta. Evet ya. Yani. Söylemiyorsunuz başta. Ben de diyorum sakladım. Herhangi bir. Yani, bir sebebi olmasa döver mi adam ya? Evet evet. Koskoca koruma. Evet, 1983'te de Kara Temmuz Tamil karşıtı şeyler başlamış Sri Lanka'da. Ayaklanmalar, 400 ila 3000 kişi öldürüldüğü tahmin ediliyor. Kara Cuma genellikle Sri Lanka İç Savaşı'nın başlangıcı olarak kabul ediliyor. Sonunda ne olduğunu biliyorsun. 2012'de. Evet, 2012'de değil mi? Evet, 2012'deydi yanlış hatırlamıyorsam. Büyük bir bölümünü halkın da katlederek bu işi hallettiler. Evet, tecavüzler ve savaş suçları da dahil olmak üzere birçok suçlama yöneltildi Sri Lanka yönetimine. Ama girdiklerinde Tamil Elem Kurtuluş Kaplanları'nın lideri dahil olmak üzere birçok kişiyi öldürüp örgütü sonlandırdılar. Liderin ismi de Velapillahi Parakar ismiydi. Evet, şiddet kullanma geleneğinin de önemli ölçüde getirenlerden biridir. İntihar tabii. Eylemcilerinin giydiği Kaplan. Bomba yeleğini icat edenler onlardı. Onlar kullananlar evet. Onlardı. Fakat yani. Çok ağır bir bedeli oldu bunun Sri Lanka toplumu içinde. Hala da durum felaket tabii. Evet. 1987'de de bugün Hulda Crooks diye 91 yaşında bir kişi Fuji Dağı'na çıkmış. Japonya'nın en yüksek tepesi bu, zirvesi. Oraya çıkan en yaşlı insan olmuş. Fuji Dağı. Fuji. Fuji. Herhalde Fuji'dir. Fuji. Evet, haberlere geçmeden önce bir de kaybımız var, onu söyleyeyim. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi eski dekanlarından Profesör Doktor Cevat Geray 88 yaşında hayata veda etti. 12 Eylül darbesi sonrası görevine son verilen önemli akademisyenlerden biriydi Profesör Geray. Haftanın belli günlerinde ders vermek için kaldığı huzur evinden üniversiteye gitmeye devam ediyordu. Efsanevi bir dekanıdır. Cumhuriyet döneminin en önemli okullarından biri olan, halen de öyle, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin efsanevi dekanıydı. Öğrencilerine yararlı olduğuna inandığı sürece derse girmeye devam etmek isteyen Geray, kendisi gibi yaşlanmış insanlara yaş almış diyor. Duvar gazetesinden okuyoruz. Gazete Duvar'dan dünya ile ilişkilerini kesmemelerini tavsiye ediyordu. İstanbul'un, yani şehircilik konusunda çok sayıda eseri var ve İstanbul'un geleceği hakkında da bir kelimelik bir kehaneti var. İstanbul'u bekleyen kaostur diyor. Kaos. Evet. Özet geçmiş evet. Öğrenci hareketlerinin en yoğun olduğu dönemleri de içeren 1977-1982 yılları arasında Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde dekanlık görevinde bulunmuştu. Bu dönemde öğrenciler arasında uzlaşıyı sağlamak için yaptıkları, daha sonra tırnak içinde Efsane Dekan isimli kitaba da konu olmuştu. Pek çok eseri var. Şehir planlamasının başlıca tatbik vasıtalarından başlıyor. 1960 yıllarında 60'ta başlamış yazmaya ve yayınlamaya. Mübeccel Kıray, İlhan Tekeli gibi yazarlarla beraber, sosyologlarla beraber Kent Toprakları da yapmıştı. Birçok başka yazar da var. Şehirciliğin sorunları, uygulamaları ve politikaları konusunda da Fehmi Yavuz ve Ruşen Keleş'le birlikte önemli çalışmaları var. Kooperatifçilik üzerine önemli kitabı var. Ve çok yakın, yani 2000 yılına kadar da belediye kurulmasında uyulacak ölçütler ve yöntem gibi kitapları var. Cevat Geray'a buradan bir günaydın diyelim. Günaydın. Evet, şimdi haberlere geçelim. Bir kere Doğan'ın bir yıl içinde yerine koyabileceği kaynakların 212 gün içinde tüketilmesiyle yeni bir rekor kırdık. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Bu dünyanın en kötü rekoru sayılıyor. Yani herkes için, özellikle de mevcut kuşaklar ve gelecek kuşaklar için gerçek bir felaketi haber veren bir durum bu. Doğanın bir yıl içinde yerine koyabileceği, yenilenebileceği kaynakların 212 gün içinde tüketilmesi demek bu. Yeni bir rekor kırıldı. Küresel ayak izi, Global Footprint Network, uluslararası bir araştırma organizasyonu bu. Bu yıl dünya limit aşımı günü 2 gün öne alındı. 1 Ağustos tarihine çekildi diyor. Neyse, daha var ama. Bak var. Daha var mı? E tabi. Kaç gün var? 24 Temmuz'dayız. 8. Yok, kaç? 8 gün daha rahat rahat tüketebilirsin. Yok, ondan sonra da tüketmeye devam edeceğiz canım. Hiç sorun yok yani. Yani sonuç olarak özetlemek gerekirse bir yıl içinde tüketilebilecek olan kaynakların 212 gün içerisinde 365 gün yerine 212 gün içerisinde tüketilmesiyle yeni bir rekor kırdık hep beraber. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, yani bu şekilde giderse yalnız önümüzdeki yıl ilk kez Temmuz'a çekilebileceği belirtiliyor. Dünya limit aşımı günü. Cepten yeniyor şimdi değil mi? Cepten mi? Bu cepten yemenin dig alası. İşte artık cebin delik bir cepten yemeye başladık hatta. Bir öyle kısım yani. Tavullar filan, leblebiler, çekirdekler de düşüyor oradan. ...20 yıl önce 30 Eylül'dü bu. 30 yıl önce 15 Ekim'di. 20 yıl önce 30 Eylül'dü. 10 yıl önce ise 15 Ağustos'tu. Böyle yavaş yavaş geliyor. Son 2 yılda dünyada her şeyin tüketim miktarı muazzam bir hızla yükselmiş. Yani azaltmak ve tasarruflu, basit ve sade bir yaşama geçmek yerine büsbütün, azgın bir şekilde tüketmenin sonucu bu. Yani limit aşımı deyince işte kapitalist sistem böyle tüketin diyor. Bak reklamlara baktın mı, her şey yeni. Her şey yeni çıkmış. Saç kremleri, içecekler, yiyecekler falan hepsi yeni. Yeni. Yeni ama yeni olduğu gibi de kalmıyor. Mesela Dünya Tuvalet Birliği tarafından Yalova'ya yaptırılan 193 bin TL'lik tuvalet ancak 2 gün dayanabilmiş. Kimliği belirsiz kişiler tuvaletin kapı kolunu çalıp bazı yerlerini tahrip etmişler. Kıymet bilmek bilmezler bunlar. Evet. Yani sürekli olarak böyle giderse ilk kez Temmuz'a çekilebileceğini söyleyelim. Bu durum uzun sonuçlu süreli sonuçlar verecek tabii. Yani başta erozyon, sonra su kıtlığı ve iklim değişikliği var. Bu üç uzun süreli sonuçları arasında yani her şeyin mahvı demek. Bu küresel ayak izi ağı Global Footprint Network kuruluşunun başında olan Matthias Wackernagel, dünyanın gelecek kaynaklarını şu andaki ekonomilerimizi sürdürmek için kullanıyoruz diyor. Şimdi geçenlerde Seyfettin Gürsel'le de konuşuyorduk. Sen de sormuştun aynı soruyu. Seyfettin de, Seyfi de sormuştu. Rasyonel olmanın bir anlamı var mı? Bilmiyorum yani, haberlere baktığınız zaman mesela Himalayalarda yetişen Yarsa Gumba mantarının geleneksel tıpta cinsel iktidarsızlığa, astıma ve kansere iyi geldiği söylenerek gramının 100 dolara satışa çıkarılabildiğinden bahsedilen zamanlardan geçiriyoruz. Gramı 100 lira mantar. Neden? Cinsel iktidarsızlığınıza iyi gelecek diye. Ama şey de bitiyor ondan. Gergedan boynuz olsaydı ucuz olacaktı. Ama maalesef gergedanları da öldürüp toz ettiğimiz için. Evet, timsahları da. En son Endonezya'nın Sorong bölgesinde Aymaz köyünde bulunan timsah çiftliğinde bir timsah civardaki köylülerden birini öldürünce köylüler intikam almak için 292 timsahı pala ve çekiçlerle, aynı zamanda baltalarla öldürmüştü. Ama timsah da hak etmiş yani. Timsah çiftliği orası. Timsah çiftliğine giderseniz yenilirsiniz. Yani. İşte bak, sonunda ödemişler, ağır ödemişler. Bu insana 292 timsahı pala, çekiç ve baltalarla öldürmüşler. İnsafsız insanlar. Ama bak, ateşli silah kullanmamışlar. Rasyonel. Onlar da aynısını söylüyorlar. Bence bizim yaptığımız gayet doğruydu. Bu hayvanların köye bu kadar yakın bir yerde tutulması yanlıştı demiş. Durdurmaya çalışmıştık ama elimiz geldiğimizde olan olmuştu diye de açıklama yapmış komiser. Burada avluda bir timsah çiftliği kuralım mı? Kedi çiftliği var bizim avlumuzda. Eğer gıda ve mama yardımı yapmak isteyen dinleyicilerimiz varsa buradan da duyuralım. Kabul edebiliyoruz. Yavru var 4 tane. Timsahlardan değil. Bakın ne kadar rasyonel düşünüyorum gene aynı şekilde. Çok ekonomik. Evet, ekonomik. Organizasyona göre siyasi olarak pozisyon almak kişisel tercihlerin çok daha ötesinde sonuçlar doğuracak. Yani hükümetler hiçbir şekilde, yani uluslar, şirketler ve evler, hane halkları sürekli borca giriyor. Sonunda sistem çökecek demiş. Bakın abi, haklı mı? Muhtemelen. Sence? Rasyonel muhtemelen, mi diyor? Muhtemelen. Yani gayet. Dünya limit aşım gününün öne çekilmesinde et tüketiminin %50'sinin vejetaryen bir diyetle değiştirilmesi diyor. Bunun ne demek olduğunu bilmiyorum. Yani bitki demek istiyor. Ona da vejetaryen demiyoruz aslında genellikle. Neyse. 5 gün binalarda ve endüstride yapılacak değişiklikler 3 hafta. Karbon tüketiminde %50 indirime gidilmesi ise 3 ay etki yaratabilirmiş. Böyle rasyonel hesaplar yapıyorlar. Ve filan. Ekonomik duraklama dönemlerinde bu tarihin önce çekilmesinde etkisi olduğu düşünülüyormuş. Yani 2008'deki ekonomik kriz bu tarihi 5 gün öne atmış. Ama krizde kurtarılan bankalar, bütün borçları affedilen, hatta karlı çıkan bankalar ya da bir sonraki krizde kurtarılacak olan bankalar bundan etkileniyor mu bilmiyorum. İşte böyle. Yani dünya tüketimi anormal bir şekilde artmakta ve sonuçta her yıl bu kaynak tüketme şeyi biraz daha yakına geliyor. Bir tatsız haberim daha var. Yani birçok tatsız haberim var. Atina'ya geçeceğim. Bu bütün gençlere. Yapmayın. Gene teknoloji karşıtlığıyla devam edileceğiz. Siz burada söylüyorsunuz, sonra ben dışarı ben çıktım zaman teknoloji karşılığı. Ha. Olsun. Birimiz için oldu. Evet, doğru. Euronews'dan bir haber. Akıllı telefonlar var ya. İşte korktum, geldi başıma. Beynin hafıza bölümünü tahrip ediyormuş. Yani biraz kullanırsan fazla radyasyondan artık hiçbir şey hatırlamıyormuşsun. 700 ergen üzerinde yapılan bir araştırmaymış bu. İsviçre kaynaklı bir araştırma aynı zamanda. Cep telefonu radyasyonunun gençlerde hafıza performansının olumsuz etkileyeceği ortaya çıkmış. Science Daily'de yayınlanan bu araştırmanın sonuçlarına göre, aynı zamanda Environmental Health Perspective adlı dergide yayınlanmış araştırma, bir yıl aşkın süre boyunca cep telefonu kullanan ergenlere bakmışlar. Ama ergenler de ergen gibi kullanıyorlar cep telefonu, o da ayrı. Neyse, beynin kümülatif radyo frekans elektromanyetik sahalara maruz kalmasını ergenlerde biçimsel, teenage olarak da nitelendirilebilir ergenler herhalde İngilizce'de, evet, biçimsel hafıza performansı gelişimini olumsuz etkileyebileceği bulgusu elde edilmiş. Böyle bir durum söz konusuymuş. Oyun oynama veya internet kullanımını nasıl etkiler diye soruyorlar yani. Sık mı kullanıyorlar acaba? Cep telefonunu. Öyle bir sendrom mu var? Zengin parasıyla ergen cep telefonuyla oynarmış diye bir atasözü de çıkabilir belki bundan sonraki kuşaklar için kullanılmak üzere. Evet, olabilir. Böyle bir haber var. Fakat iyi tarafı da var haberin. Biraz uzakta tutun ve kulaklık kullanın, daha azalır hafıza kaybınız diyorlar. Hatırlamıyorum böyle bir şey yazdığın haberden. Oraya kadar gelemedin değil mi? Dikkat dağınıklığı falan hepsi de var. Yükselen sıcaklıklar ki bütün Avrupa başta olmak üzere, Kuzey ve Orta Avrupa başta olmak üzere kasıp kavuruyor dünyayı. Şimdi Akdeniz'e doğru da inmeye başladı ve bu da artan şeye sebep oluyormuş. Çok ciddi bir haber var. Damien Carrington yazmış Guardian'dan. Yeni araştırmalar var. İntiharlar muazzam oranda yükseliyormuş sıcaklıkla beraber. Küresel ısınma intiharlara yol açıyormuş. Yani on binlerce, sadece Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika'da 2050'ye kadar on binlerce ekstra fazladan intihar olayı vakası olacakmış deniyor. Bir üzücü haber daha ben anlatayım. Amerika Birleşik Devletleri'nin batısında yaşayan uzun süreli kuraklık nedeniyle, devam eden daha doğrusu uzun süreli kuraklık nedeniyle vahşi atlar su sıkıntısı çekince yürü halkı harekete geçmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nin o bölgesini televizyon filmlerinde, ne bileyim sinema filmlerinde gördüğünüz zaman görebileceğiniz en yegane canlılardan bir tanesi olsa gerek o vahşi atlar. Yılkı atı. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nin batısında bulunan Utah, Colorado, Arizona ve New Mexico eyaletlerinde en ağır derecede kuraklık yaşandığı için, bunu tek tırnak içinde söylemişler, Euronews'un haberi bu, atların yediği bitkiler neredeyse yok olma noktasına gelmiş. Bölgelerdeki göletlerin birçoğu kuruduğu için atlar başta olmak üzere doğadaki vahşi hayvanlar yok olma tehlikesiyle karşı karşıyaymış. Gönüllüler harekete geçmişler. Bidon suyu ve hayvanların tüketebileceği gıda ürünleri her gün vahşi doğaya bırakılıyormuş. Vahşi hayvanlar besleniyormuş yani. Federal arazi yetkililerinden Utah ve Nevada eyaletlerinin çöl iklimine sahip bölgelerine acil yardım turları atılıyormuş. Ülkenin batısında bulunan eyaletlerin bahar mevsiminde neredeyse hiç yağış almadığı ve yaz kadar kurak geçtiği söyleniyormuş. Bölgede yaklaşık 70 bin vahşi atın yaşadığı tahmin ediliyormuş. Ancak gönüllü araçlarla ve su takviyesi ve taşımanın her ay binlerce dolara mal olduğunu ve uzun süre devam ettiremeyeceklerini söylüyorlarmış bu durumu. Ama vahşi atlarında, bu 70 bin civarındaki vahşi atında şu andaki şartlarda insanların yardım olmadan hayatta kalmasının neredeyse imkansız olduğu yazıyor Euronews'un haberinde. Peki atlar onlarca ot bulamıyorsa pasta yesinler. Yani zaten yapacak bir şey yok. Bu saatten sonra yaban hayvanlarına verdiğiniz her şey pasta niyetinedir orada. Değil mi? Evet. Yani bölgede onlarca vahşi hayvanı kuruyan göletlerin yakınlarında ölü olarak bulduklarını söylemişler aynı zamanda. Çok korkunç. Fotoğrafını da gördüm. Dehşet verici fotoğraflar da var. Ve atların yerini değiştiriyorlar. Yaban atlarını. Mesela Utah'ta bulunan yetkililer ölüm riskinden dolayı 250 civarında vahşi atın yerini değiştirmişler. Akıllı telefonunun yeni modelini kaç ayda bir değiştiriyorsun? Yeni modele geçiyorsun. Bazı atlarsa yakalanıp evcilleşip satılıyormuş. Hmm. Evcilleştirip satıyorlarmış. Yıl zaten evcilleştirip çok güzel. Evet, şimdi duruma tekrar dönelim. Çok vahim şeyler var. Ayrıca bilim insanları da troposferde insanın izine rastlamışlar. Bu da ilk defa oluyor. Kainat tarihinde ilk defa olmuş. Karıştırıyorum. Troposfer neresiydi? En söyleyeyim. Üst tabakası. Atmosferin üst tabakası. Yere temas eden en alt katı. Evet. Aynı zamanda gazların en yoğun olduğu katmış. Kalınlığı atmosferin en alt katı, pardon, ben yanlış söyledim, evet, demin. Kalınlığı kutuplarda 6, ekvatorda 16 kilometre civarındaymış ve mevsimlere göre değişiklik gösteriyormuş. Güçlü ama yatay ve dikey hareketleri görüyormuş. Bunları ben daha önceden kaydettiğim makalelerinde buldum Wikipedia'nın. Ama mevsimler değişmiş işte orada. Öyle mi? Evet. Ekvatorda mı yoksa şeyde mi? Hayır, troposferde, troposfer tabakasında mevsimsel döngüler değişmiş. Dünyanın ikliminden farklı bir iklime sahip değil mi? Daha doğrusu farklı bir yapıya evet, sahip değil mi? İşte o da değişiyormuş şimdi. Yani dünyanın iklimini değiştirdiği gibi insan tüketerek... Acaba uzayı da değiştirecek miyiz? Değiştireceğiz. En gidişimiz şeyde olacak. Güneşe verdik değil mi? Vermedik. Müjde haberini vermedin. Vermedik. Güneşe gitme çalışmaları başladı işte. Evet. Sıcaklığı incelemek üzere. Gönüllü arıyorlarmış. Gitmek isteyen varsa. Açık radyo dinleyicisi. Geri sayım başlamış Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre. Buldum. Evet. Müsaadenizle kısa bir özet geçeyim. Deniliyor ki haberin içerisinde Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin NASA tarihi proje için geri sayıma başlamış. Uzay aracı Parker Solar Probe 6 Ağustos tarihinde Güneş'e en yakın konuma gönderilecekmiş. Araç 7 yıllık plan çerçevesince Güneş'e 6.1 milyar kilometre... İşte ne? 6.1 milyon metrekare yaklaşacakmış. Kilometre. Özür dilerim. Kafam karıştı. Güneş'e 6.1 milyon kilometre yaklaşacakmış. Daha yakına gitmemek lazım. Evet, öyle diyorlar onlar da. Yani yüksek ısı ve radyasyon düzeyine dayanıklı araç karbon kompozit ısı kalkanıyla kaplanmışlar. Birçok keşfe imza atması bekleniyormuş. Evet, yani düşünsene. Gönüllü aramıyorlarmış bu arada. Muazzam keşifler olacak ve kainatı belki de kurtaracağız. Evet, yani düşünsene de, bir de şöyle düşünün ya da 43 milyon kilometreyle 1976 yılında Helios 2 uzay aracı gönderilmiş. Daha önce Güneş'e en yakın yolculuk olarak nitelendirilen durum bu. 43 milyon kilometreyle. Şimdi 6.1 milyon kilometreyle yaklaşacaklarmış ama bence hararet yapar o. Evet, motoru. Motoru yakabilir. Dikkatli olsunlar. Evet. Kolay değil yani o iş. Fevkalade vahim bir haber de komşu Yunanistan'dan geliyor. Atina yakınlarındaki orman yangınları büyüyor. En az 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 104 kişinin yaralandığı korkunç bir haber var. 16'sı çocuk olan yaralılardan 11'inin durumu da ağırmış. 3 saat önce gelen bir bilgi bu. Yunanistan hükümet sözcüsü de Dimitris Canakopoulos, hayatını yitirenlerin çoğunun Atina'nın 40 kilometre kuzeydoğusundaki sahil tatil beldesi Mati'den olduklarını söylemiş. Ve devam ediyor yangın. Çipras, Bosna Hersek'e düzenlediği geziyi yarıda keserek Atina'ya dönmüş. Avrupa Birliği'nden yardım istemişler. Evet, Atika bölgesinde de OHAL, olağanüstü hal ilan edilmiş. Felaket bir durum var. Yangınları kontrol altına alabilmek, insanoğlunun kapasitesindeki her şeyi yapacağız alabilmek için demiş. Gerekli bütün kuvvetleri, güçleri mobilize ettik demiş. Atiki bölgesinde, Atiki galiba yanlış okudum demin, olağanüstü hal ilan etmiş. Yürüyüş mesafesi birkaç metre inmiş Atina'da. Mora Yarımadası'na bağlayan yolda trafik kapatılmış. Şiddetli evet. Yön değiştiren rüzgarlar nedeniyle yangın hızla yayılmış ve oluşan duman Atina'da tamamen gökyüzünü kapatmış olduğu söyleniyor. Yani fotoğraflar hakikaten dehşet verici. Yani otoyol kapatılmış ve arabalarında insanlar telaş, kaygı, endişe içinde ufku izliyorlar. Kapkara dumanlar ve kıpkızıl alevler yükseliyor. Yine şanslı taraftan. Olanlar onlar. Çünkü bölge halkına evini terk etmesi konusunda anonslar yapılıyormuş. Ulaşımda aksamalar yaşanıyormuş. Parthenon'a kadar ulaşmış. Parthenon. Tapınağına kadar evet. Ulaşmış duman bulutu. Siyah ve turuncu. Felaket yani. Ve yani yüzlerce itfaiye görevlisi çalışıyor. Birçok bölgede yangınları kontrol altına alabilmek için adeta zamanla yarış deniyor ya buna evet. İşte. Ve kısa sürede yeniden sıcaklığın artması bekleniyor. Çok zor demişler işimiz yani. Tren seferleri de aksamış. Kineta bölgesinde ve yani evlerinizi terk edin diyorlar işte. Reuters'ın haberi de şey diyor. Yani ülkenin dört bir tarafında, Yunanistan'ın dört bir tarafında. Girit'te de var mesela. Yunanistan'ın en büyük adası olarak bilinen Girit'te orman yangınlarıyla aynı şekilde boğuşuyormuş. Zeytin ağaçlarını kavuran yangınlar nedeniyle çiftçilerin büyük ekonomik kaybı uğrayacağından endişe ediliyormuş. Yok olan zeytin ağaçları ancak 15 yıl sonra yeniden ürün verebilir hale geliyor diye yazıyor Euronews'te. Orman yangınları diğer Akdeniz ülkeleri gibi Yunanistan'ın da yaz aylarındaki kabus olarak nitelendirilmiş. Mora Yarımadası'nda 2007 yılında çıkan ve günlerce süren evet, büyük yangında onlarca kişinin hayatını kaybettiği hatırlatılıyor. Onu çok etraflı bir şekilde bundan 11 yıl önce evet. Takip etmeye çalışmıştık Açık Gazete'de. Fakat şimdi daha da kötü olabilir çünkü bütün ülkelerde yani İsveç'teki yangınlar devam ediyor. İsveçliler tarihlerinde hiç bu kadar çaresiz kalmamışlardı herhalde. Bütün Avrupa Birliği ülkelerinden ve komşularından yardım destek istediler. İtalya'dan geldi mesela. Hı hı. Kanada'da ve Japonya'da insanlar sıcaktan ölüyor. Yani Kanada gibi Arktik bölgenin içindeki 54 kişinin öldüğü haberini vermiştik Montreal civarında. Ve Yunanistan'da da şimdi evler yanıyor. Temel ulaşım hatları darmadağın oluyor ve insanlar hayatlarını kurtarmak için kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. Yani Guardian'da bir fotoğraf var, tepelik bir yerden bakıyorlar. Hakikaten en dehşet verici korku filminden bir sahne gibi. Dünyanın sonu gelmiş gibi sanki. Evet, evet. İnsanlar izliyormuş onu. İnferno gibi. Yani hakikaten inferno. Ve yani en kalabalık karayolları trenler durmuş vaziyette, demir yolları ve yani Atina'nın kuzeyinde ve doğusunda da akşam üzerine doğru çıkmış. En az birisi mesela bir yerel belediye, küçük bir belediyenin başkanı şey demiş, en az 100 evin ve 200 arabanın yandığını gözlerimle gördüm demiş. Hepsini yani mi gördün? Vay canına. Yani bir yerel belediye başkanı söylüyor. Bu Reuters'ın haberi Kineta'dan. Ve yani 54 kilometreymiş bu Kineta batısında. Ve on binlerce sürücü gündelik olarak Peloponez Yarımadası'na, takım adasına gitmek için kullanıyorlar o yolu. Ve İnsanlar terk etsin, evlerine yakın yeri derhal terk etsin diye uyarılar gelmiş televizyondan. Yani komşunun durum felaket ve insanlar bu kadar çok, yani burada sorun şey değil, sadece yanmaktan kurtulmak değil, duman solumak asıl büyük, toksik duman soluyorlar tabii. Evet, sonra da bunların şey olacak. Ahillis Çuvaras diye birisi, polis Çuvaras. Yetkilisi. Şey demiş, yani bu çok acil bir durumdur, olağanüstü haldir, derhal terk edin, yani sonradan nefes alamazsınız ve büyük hastalıklar falan olabilir demiş. Yani Kineta'nın 6 kilometre uzaklarına kadar ateş duvarlarından bahsediliyor, yani baya hakikaten bir şey durumu benzetmek için bir şey arıyorum, korku filmi falan ama. Ve Korintos motor yolu Atina'dan Korent'e giden, Korent kanalına ve Peloponez'e yarımadasına giden iki yol kapanmış ve tren servisleri de kaldırılmış, demir yolları. Saranikos Körfezi'nde de çok sayıda çam ağacını yakmış, yakmakta ve kilometrelerce öteden seyredilebiliyor. Müthiş fotoğraflar var gerçekten. Ve kara ve portakal renkli bir duman da Akropolis'in üzerinde, Akropolis Tepesi'nin üzerinde de asılı duruyor. Senin de biraz önce bahsettiğin gibi. Ve Parthenon Tapınağı'nı Atina'da. Yani dün akşam üzeri manzara bu. İnferno gerçek anlamda. Rafina diye bir bölgede de gayet yoğun duman belirtisi vermiş. O da Atinalıların sık sık gittiği yerlerden biri. Atina'nın doğusunda da bu var işte. Rafina Pikermi bölgesinden bir belediye başkanı Evangelos Bournos, gözlerimle gördüm. Tam bir facia demiş. Rezalet. Hakikaten ne diyeceğimizi bilmiyorum. Yardım yağmaya başlamış tabii. Gerekçe olarak bir şey söyle, dile getiren var mı? Yok. Piknikçiler, sigara izmariti, camlar, casuslar, ajanlar. Küresel ısınma. Hiçbiri yok. O da mı yok? Sıfır. Yani yalnız çeşitli bölgelerden yardım gelmeye başlamış. İtalya'dan, Almanya'dan, Polonya'dan ve Fransa'dan. Hemen baktım. BBC Türkçe'den takip etmeye çalıştım. Türkiye'den, komşudan henüz bir yardım yok. Hmm. Neden acaba? Ben de bilmiyorum. Tuhaf değil mi? İnsan komşusuna yardım etmez mi? Çok acayip. Yani komşuna yardım etmeyeceksin de kime yardım edeceksin? Ve Türkiye'nin de iyi bildiği konulardan bir tanesi. Övündüğü konulardan da bir tanesi yangına müdahaleler. Evet. Alışkın olduğu konulardan da bir tanesi. Ama yok, yok maalesef. En az 20 kişi ölü ve çocuk, aralarında da çocukların bulunduğu, 104 yaralı, 11'inin durumu ağır. Takip etmeye devam edeceğiz. Cezayir'den Kuzey Kutbu'na kadar, yani Afrika'nın kuzeyinden Avrupa'nın ve kuzey yarıkürenin kuzeyine kadar her tarafta büyük bir sıcak dalgası içindeyiz. Evet. Dünya gerçek bir infernonun ya da içinde kavrulup duruyor. Sabah birisiyle konuştum yolda gelirken, şikayet ediyordu yağmurdan, şikayetten. Daha kötü olabilir mi acaba filan dedim. Allah bilir, Allah'ın işi dedi. Açık Gazete. Celui qui pouvait me comprendre, est-il une femme aimée. Ah, je veux vivement qu'il vienne, seul à la peine de mon âme de parisienne. Arletty'den dinledik Cœur de Parisienne, Parisli kadının kalbi. Kayıtta bazı teknik bozukluklar vardı, onun için de özür dileriz. Arletty'nin 1992'de aramızdan ayrılmasının yıl dönümü 24 Temmuz. Kendisi 1898 doğumlu, çok kadim bir şarkıcı, müzisyendi. Ona da bir günaydın demek istemiştik. Evet, şimdi devam edelim. Yani Yunanistan'daki şeyi takip etmeye çalışacağız. Atina yakınlarında başlayıp ama Girit'ten de haberler aldığımız bir yangın felaketi Avrupa'nın dört bir tarafında, hatta yalnız Avrupa'nın değil dünyanın da dört bir tarafında devam etmekte. Bugün sabahleyin verdiğimiz haberler arasında da sıcaklıkların daha troposferi de etkilediği, insan kaynaklı tüketimin aynı zamanda limitleri aşma gününün çok öne alınmakta olduğu ve giderek bütün kaynak olarak bakılan doğal varlıkların da tüketilmesinin giderek daha yıkıcı boyutlarda tüketilmesinin yol açtığı şeyleri söyledik. Buna da akıllı telefon denen nesnelerin de beynin hafıza bölümünü, bellek bölümünü zedelemekte olduğuna dair de bir yeni araştırmayı İsviçre'den 700 ergen üzerinde yapılmış bir araştırmadan bahsediyoruz. Ufak bir araştırmadan da hemen bahsedeyim lafın arasında. Numbeo denilen araştırma şirketinin ya da kuruluşun kirlilik endeksinde açıkladığı bir liste var önümde şu anda. Sputnik News tarafından haberleştirilmiş. Dünyanın en kirli şehirleri liste sıralanmış. Dünyanın en kirli şehirleri arasında ilk 3 sırada Afganistan'ın Kabil. Evet. Başkenti Kabil 97.79 kirlilik endeksiyle ilk sırada yer almış. 97.67 endeksiyle Hindistan'ın Gaziabad şehri ikinci sıradaymış. Makedonya'nın Kalkandere şehri de 97.57 endeksiyle 3. sırada yer almış. Türkiye'nin de yer aldığı dünyanın en kirli şehirleri listesinde Ankara 73.66, İstanbul 67.11, İzmir ise 62.75 oranıyla kirlilik endeksinde yer alıyormuş. Bu da hangi sıralara düşüyor diye soracak olursanız Ankara 73. İstanbul 106. oluyormuş. İyi, rahatladım. İyi bari değil mi? Bu çok rahatlatıcı bir şey. Ama mesela Ulaanbaatar. Ulaanbaatar şey değil mi? Moğolistan. Moğolistan evet. O da mesela 11. sıradaymış. En eski zamanlarda el değmemiş doğal hayatın sürdüğü yerler olarak bilinen yerler burası. Karaçi mesela. Yani Ulaanbaatar'a da gidemeyeceğiz değil Katmandu mi? Katmandu mesela, Nepal. Kirlilik endeksinde 95.78. sıradaymış. 5. sırada. Katmandu. Evet, çok yani kirlenme de bir yandan, zihni kirlenme de öbür yandan. Yani Kuzey Amerika'da büyük bir yıkım var, uzayan sıcak dalgalarıyla. Arktik bölgede, Kuzey Kutbu'nda da öyle, Kuzey Avrupa'da da öyle, Afrika'da da öyle. Uvargla'da, işte Cezayir'de de 51,3 sıcaklığı da gördük, hatırlanacağı üzere. Robin McKee de bir derleme yapmış. Cezayir'den Kuzey Kutbu'na kadar giden, Arktik'e kadar giden bu büyük dalganın sebebi, ana sebebi nedir? İklim değişikliği kesin diyorlar. Avustralya'da da tamamen kaburgaları çıkmış hayvanların, çiftliklerin durumunu da anlatıyor. 1976'da da çok ciddi bir durum yaşanmış. Ona çok benziyor diyorlar. Yani Atlas Okyanusu'ndaki sıcaklıklarla değişmeyen jet stream denen bu hava dalga akımları var ya. Evet. Onun değişmemesinde çok önemli bir etkisi olduğu söyleniyor. Bunun da küresel ısınmayla ilgisi yok, insan kaynaklı deniyor ama aslında 76 ile büyük bir fark varmış. Yani Profesör Tim Osborne'un söylediğine göre East Anglia Üniversitesi'nden iklim araştırmaları biriminden 1976'dan bu yana onlarca yıldır, yani 40 yılı aşkın küresel ısınma yaşadık. Yükselen karbon emisyonlarıyla, karbondioksit ve benzeri eşdeğer gazlarının yükselmesi, salımları dolayısıyla o zaman baseline denen, yani temel alınan taban dereceler yükseldi. Büyük fark o diyor 40 yıl öncesiyle. Ve dolayısıyla da jet stream'in, jet akımının yavaşlamasıyla ortaya çıkan etki, hı hı, 40 yıl öncesine göre çok daha belirgin bir etkidir deniyor. Ve dolayısıyla da küresel karbon salımları yükselmeye devam edecek ve dünya tutamayacak 2 derecenin altında. Endüstri çağına göre 2 derece daha sıcak, en fazla o kadar olsun tavanını tutamayacak deniyor. Bu da zaten çok daha fazla sıcak dalgası, çok daha fazla bunlardan doğan ölümler ve başka zararlar ve daha sık olacağı söyleniyor. Bu bir gerçek bir felaket haberi tabii. Hatta bir de İskoçya'da Deniz Bilimleri Enstitüsü'nden Michael Burrows da şunu söylemiş. Avustralya'da eskiden şey yapardı, belli başlı denizlerdeki sıcak dalgaları büyük, geçen senelerde şey, Great Barrier Reef dedikleri büyük mercan resifi, büyük resif seti, ne nasıl deniyorsa işte, onun büyük kısımlarını arttı, mahvetti. Ama dahası giderek daha sık ve daha yoğun oluyor ve bu son derece endişe verici bir şeydir demiş. Bilim insanları endişeler içinde konuşuyor. Şimdi evet, bunu bir kenara bırakalım. Bir de yalnız yıkımla ilgili olarak bugün Bir Gün gazetesi bir değerlendirme daha yapmış. Hem Kaz Dağları'ndan Körfez'e akan bütün dereler ve çaylar üzerinde birdenbire baraj projelerinin ortaya çıkmaya başlamasıyla fevkalade iklimin bozulduğu bir dizi haber, bir üçüncüsü yayınlandı Demet Sargın'ın haber dizisinin. Ve dolayısıyla da hem sular altında bırakacağı yerler, hem de bölgenin kendine has kuru ve yüksek oksijenli havasını nemli bir havaya dönüştüreceğini söyleniyor bilim insanları tarafından ve büyük tehlike yaratacak deniyor. Değişen iklimle tarım yapmak zorlaşacak, yeraltı su kaynaklarının yapısı değişecek ve toprağın mineralli yapısı zarar görecek deniyor. Bütün bunları söylüyorlar ama kimsenin umurunda değil aslında. Ya, San Joaquin Vadisi'ydi değil mi? Kaliforniya'da 9 metre çökmüş. Evet. Yeraltı sularının şey yapmasından. Çekilmesinden ötürü. Evet, çiftçiler suluyorlar, su yok olmayınca, yağmur yağmayınca yeraltı suları çekiyorlar. Bunun sonu ne? Yağmur yağmayınca yenilenemiyor tabii. O yüzden de çöküyor. 9 metre mi? Evet, yağmur yağmayınca çöküyor. Tarım arazileri de ortadan kalkıyor. Açlık ortaya çıkıyor. Açlığın ortaya çıkmasıyla beraber protesto gösterileri, ardından iç savaş, belki ondan sonra da büyük bölgesel savaşlar çıkıyor. Bu kime yarıyor diye soracak olursanız, genellikle silah satan ülkelere yarıyor. Silahlanma üzerine araştırmalar yapan İsveç merkezli Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü, SIPRI, dünyanın en büyük silah ihracatçısı Amerika Birleşik Devletleri'nin 1950'den bugüne silah satışını incelemiş. İlginç sonuçlar ortaya çıkmış. Son yıllarda çatışmaların yoğunlaştığı Orta Doğu ve Afrika ülkelerine olan silah ihracatı ağını genişletmiş Amerika Birleşik Devletleri. Allah Allah. 1950 ve 60'lı yıllarda Sovyetler Birliği ile girdiği mücadelede Kanada, Fransa, İngiltere, Batı Almanya ve Türkiye gibi yakın müttefiklerine önemli ölçüde silah ihracatı yapmış. 60 ve 70'li yıllarda Orta Doğu ülkelerinin Amerika Birleşik Devletleri'nden çok sayıda silah tedarik ettiği görülüyormuş. 70 ve 80'li yılların arasında Avrupa'ya silah ihracatının azaldığı ama darbeler ve iç çatışmalarla kaynayan Latin Amerika ülkelerine büyük satışlar yapıldığından bahseden bir analiz bu. Ve 1979'da İran devrimine kadar Şah yönetimine önemli ölçüde silah satışı yapan Amerika'nın bu tarihten sonra İran'ı ihracatı tamamen durdurduğundan bahsediliyor. Ve 90'lı ve 2000'li yıllara gelindiğinde ise İran Sovyetlerin... İran mı dedin, orada evet, dur. Durdum. Buyurun. Şimdi İran'a savaş rüzgarları İran üzerinde yoğun bir şekilde esiyor ve belki de oradaki silah satışı durumu da değişebilir. Değişebilir. Diğer bölgelerdeki silah satışları durumu da değişiyor. 79'da satıyormuş Şah zamanında satıyormuş Amerika ama Şah gittikten sonra tamamen durdurmuş. 1990 ve 2000'li yıllarda ise Doğu Avrupa ve Balkanlarda yeni kurulan devletlere büyük miktarda silah satmış. Peki şimdiki İran rejimi değişirse yeniden başlayabilir mi? Muhtemelen. Hmm. Muhtemelen. Böyle bir sonuç ortaya çıkmış. 2000 ve 2010'da Güney Kore'ye çokça silah ihraç etmiş. Son 40 yıldır Amerika Birleşik Devletleri'nin en fazla silah sattığı ülke Suudi Arabistan ve Japonya olmuş. Ama Japonya'nın bu konuyla alakalı biraz başı dertte. Amerika Birleşik Devletleri haricinde silah ihracatı, ithalatı yaptığı ülkeler arasında Almanya'da var. Almanya'da federal hükümet göreve başladığı Mart ayından bu yana Suudi Arabistan ve Türkiye savunma sanayi ürünleri ihracatını büyük ölçüde durdurmuş. Yapılan soru önergesiyle alakalı ortaya çıkmış bu durum. Sol Parti'nin soru önergesine verilen yanıta göre söz konusu dönemde NATO ortağı Türkiye'nin sadece 418.279 avro değerinde 5 talebine onay verilmiş. Suudi Arabistan'a ise daha da az verildiği söyleniyor. Evet. Ama Japonya ne yapıyormuş peki o silahları? Hangi düşman var? Japonya'nın mı? Hmm. Manchuria. Tarih düşman değil mi Manchuria? Ama bir diğer taraftan da Rusya Haziran 2015'te imzalanan anlaşma uyarınca Ermenistan'a 200 milyon dolarlık silah teslimatı yapmış. Yani çeyrek milyar dolar oluyor değil mi bu? Çeyreğe yakın diyelim. Evet. Ermenistan Savunma Bakanı modern silahlar teslim edildi. Rus ordusunda dahi bu tür silahların bulunduğu ihtimalini dışlamıyorum demiş. Vay canına, Rus ordusu, daha doğrusu Rus savunma sanayi Rus ordusunda bulunmayan silahları Ermenistan'a ihraç etmiş. Böyle ya da ihraç etmiş olma ihtimalini Savunma Bakanı şu anda dışlamıyormuş. Vay canına. Evet, bu çok ciddi bir tehlike durumu var. Ve tehlike artıyor. Birazdan Ahmet İnsel gene tatilde olduğu için devam edeceğiz. Kısa bir arayı müteakip. John Bolton'dan haber var. Dün çok endişeyle başlamıştık İran'a doğru esen savaş rüzgarlarını. Bugün de devam ediyor. Ve Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, benim deyimimle Postbik Bolton, birdenbire eli artırmış, baskıyı çok artırmış İran üzerine ve demeçle bedel ödeyecekler demiş. İngilizce nasıl deniyor bedel ödeyecekler? They will pay a price. Okay. Bedel ödeyecekler demiş. Yani Donald Trump İran'a bir bedel ödetmek için şimdiye kadar birkaç hiçbir ülkenin görmediği şeyleri yapacağız demiş demesinden hemen sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton eli artırmış gece yarısı, çok heyecanlı değil mi? Evet. Gece yarısı Twitter hesabından bir tweet geçmiş. Oyun oynar gibi değil mi? Tamamen, ama çok tehlikeli bir oyun olduğunu da söylememiz ama lazım. Ama bunu söylediği zaman silah şirketleriyle alakalı olan hisse senetlerinde büyük yükselişler görülüyor. Aynen öyle tek oluyor. Tek tweetinizle beraber insanları zengin edip insanları fakirleştirebiliyorsunuz mesela. Bu teknolojinin gözünü i̇şte, seveyim işte. Ya. Evet ya, yani bir düğmeyle oluyor ya. Yani gece vakti Trump büyük harflerle yazmıştı. Ruhani uyarmış ve sonuçlarından fena halde sorumlu olursun demişti. Birazdan geçeriz ama John Bolton da eli artırmış. Ayrıca da bir de dün de birazcık bahsetmiştik. Pompeo Dışişleri Bakanı da aynı tavırda. Bunlar tıpkı Irak gibi yeni saldırı ihtimallerini benimsiyorlar. Çok çok tehlikeli bir gelişme var. Birazdan onu yaparız. Pompeo da İran liderlerini kime benzetmişti? İran liderlerini. Mafya. Evet, evet. Bunlar mafyayı belirlemişti. Çok kaygı verici gelişmeler bunlar. Birazdan bunlar üzerine bir şey yapalım. Bir dizi yapalım. Benim birkaç dizi önerim var tarihten. Diriliş dizisi. Yeni diriliş dizimiz var. 4 tane. Olabilir. Ahmet Çık'tan da bahsedelim. Ne konuşmuş öyle dün öyle? İki şey ceza almış oturum. Birleşim. Evet. Meclisten çıkarılma cezası almış. Konuşması da kesilmiş. Ahmet Şık mecliste. Devam ederiz birazdan. Açık Gazete. Without a destination, I'm an ever-spinning top, whirling around till I drop. Oh, but what am I to do? My mind is in a whirlpool. Give me a little hope. One small thing to cling to. You got me going in circles. Timeless hopes that never stop. Lord, but I feel that way. Oh, my soul is dead. Oh, but what am I to do? My mind is in a whirl. Give me a little hope. One small thing to cling to. You got me going in circles. Soul parçalarından standart olmuşlardan bir tanesini dinlettik size Açık Radyo'nun, Açık Radyo'da ve onun gazetesinde, Açık Gazetesi'nde. Friends of Distinction grubu söylüyordu. Going in Circles, halkalar halinde dönmek, dön dolap, dönme dolap gibi. Ben sürekli dönme dolapta gibiyim. Gerçek bir amacım da yok. durmadan dönen bir topaç gibiyim. Sonunda vır vır dönüp düşüyorum. Sonra düşene kadar dönüyorum. Ne yapacağım? Yani zihnim de zaten bir anaforlanan bir şey. Böyle dönüp duruyor. Bana biraz umut ver. Bir ufak şey ver ki tutunabileyim diye umut. İşte böyle bir şarkıydı. Barbara Love bu grubun solistlerinden bir tanesinin doğum günü 1941'de burada doğmuş. Barbara Los Angeles'ta doğmuş, Kaliforniya'da. Ona da bir günaydın demiş olduk ve devam ediyoruz. Saat 9'u 12 geçerken Ahmet İnsel tatilde. Biz devam ediyoruz. Bir bu şeylerden, yıkımlardan bahsederken iklimle ilgili bir de bugün Bir Gün gazetesi manşetten Kanal İstanbul projesini ele almış. Hem gereksiz hem de bütçeye zarar başlığıyla yap işlet halkın sırtına devret diyor. Çünkü Boğaz'daki gemi geçişlerinde artış değil azalmanın söz konusu olduğunu söylemişler. Bu çok önemli bir bilgi. Yani İstanbul Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu üyesi Hakan Tekin de projenin yapılma gerekçesi olarak Boğaz'dan geçen gemi trafiği gösteriliyor. Aksine gemi trafiğinde %22'lik bir azalma var demiş. Yani bayağı 1/4 oranında bir azalma. Yani dolayısıyla Kanal İstanbul'u yapınca bak o gemiler oradan geçecek hem de para verecekler şeyinin gerekçesinin pek geçerli olmadığını söyleniyor. Bir de alım garantisi verilir aynen köprülerdeki gibi. Evet. Geçmezler ondan sonra hep beraber Kanal İstanbul'u ödemiş. Zaten geçmeleri için hiçbir sebep yok. Çünkü zaten sık sık sözünü ettiğimiz gibi Montreux Antlaşması var. 13 ülke tarafından imzalanmış, Japonya'yı bile ilgilendiriyor ve onun garantisi var ve barış zamanında bütün gemiler serbestçe geçer, hiç para pul ödemez diye antlaşma var. Yani onu da değiştirmek gerekiyor o zaman zorla. Hayır, sen iptal ettin, bu kanaldan geçeceksin diyemeyeceğimize göre. Zaten İstanbul Boğazı uluslararası bir su yolu çünkü gemiler serbest geçiş hakkına sahip, Montreux'e ait. Böyle bir olanak varken de nasıl bu su yolu kullanılacak? Bu durumda neye göre taahhüt verilecek? Bu da bir soru işareti, muamma demiş. Hı hı. Zaten Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu üyesi Hakan Tekin. Zaten gemi geçişlerinde azalma, Montreux Sözleşmesi var. Bir de ihaleyi alan firmaya da senin dediğin gibi işte geçiş garantisi verilecek ve bu nedenle bütçedeki kara delikte büyüyecek deniyor. Ama etrafındaki ranttan ötürü belki bir şeyler sağlanabilir diye düşünüyorum ben. Sonuçta kanal manzaralı evlerin fiyatlarının da farklı şekillerde güvenlikli siteler içerisinde bulunan güzel güzel siteler, şey evler evet. Düşünün. Belki siteler oradan şey yapabilir. Ev yok, site. Site, güvenlikli site. Güvenlikli site kapılı. Uzmanlara göre Kanal İstanbul projesinin temel hedeflerinden biri inşaat sektörünü büyütmekmiş. Yani işte. Tüm ekonomiyi beton rantına bağlayan AKP Kanal İstanbul projesiyle kentin bakir alanlarına göz dikti diyor. Ama hala anlaşılmadı mı emlak sektöründe bir balon olduğu ve yavaş yavaş çıkmaza girmeye başladığı, büyük emlak devlerinin, baronların kredi borçlarını yapılandırmak için sırada beklediğine dair çeşitli haberler çıkıyor. Bunlarla alakalı olarak herhangi bir şekilde ağız yanmadı mı? Bu rasyonellikle ilgili değil. Kaç defa söyleyeceğim. Hı. Şimdi dizilerimize geçelim. Buyurun, istersen. Efendim. İftarla Sunar. Sunarız. Huzurlarınızda, alkışlarınızda 4 yeni diriliş dizisi var. Evet. Biri Diriliş Irak. En önemlisi o tabii. İran'a doğru esen savaş rüzgarları son birkaç aydır zaten Pompeo ile Dışişleri Bakanı Başkan Trump'ın Amerika'da baş güvenlik danışmanı Bolton İran hükümetini devirme planlarını açıkça belirten konuşmalar yapmaktaydılar zaten. Hı hı. Hafta sonunda Reuters'da yayınlanan bir raporda bu iki süper şahinin Amerika dış politika makinesini iyice ele geçirmesiyle amaç artık somut eyleme dönüştü deniyordu. Ulusal İran Amerikan Konseyi Başkanı Trita Parsi de Amerika'nın net politikasının İran'la gerginliği tırmandırmak, onun ekonomisini hedef almak ve İran muhalefet gruplarını destekleyerek İran'ı baskı altına alıp istikrarsızlaştırmak üzere oluşturulduğunu belirten bir makale kaleme aldı Trita Parsi'de. Common Dreams'de gördük bunu. Arkasından da tehdit yağmuruyla devamı geldi. Sökün etti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin İran'la barış, barışların anası, savaş, savaşların anasıdır diye bir sözü vardı. Bunu tehdit olarak algılamış Trump. Hı hı. Ve cevap geldi Twitter hesabı üzerinden büyük harflerle. İran Cumhurbaşkanı Ruhaniye başlığıyla şöyle diyor: bir daha asla Amerika Birleşik Devletleri'ni tehdit etme, yoksa tarihte çok az kişinin gördüğü sonuçlara katlanırsın. Tehdit. Artık şiddet ve ölüme dair kaçık ifadelerini sineye çekecek bir ülke değiliz, dikkat et diyor. Nasıl? Korktun. Mahalle kabadayısının edası tam böyle. John Bolton da desteklemiş işte. Obez mahalle kabadayısı. Avrupa'dan bayağı şey geldi. Eleştiri de geldi ama Bolton Avrupa'dan gelen eleştiriyi şunu bunu hiçe saymış ve eli artırmış işte. Ödeyecekler bedelini demiş açıkça. Bu böyle bir durum var. Evet. Bu çok tehlikeli. Takip etmeye çalışacağız ama tıpkı 2002 ve 2003 yıllarında yaptığımız gibi biraz yalnızlık içinde Irak'a gelen işgal ve istilayı ve silah satışlarını endişeyle takip ediyorduk zaten. Şimdi birincisi bu. İkincisi Diriliş McCarthy. McCarthy mi? McCarthy dönemini bilir misin? Kızıl Tehlike. Evet, yani kitaplardan biliyorum ama bitti diye biliyorum. İşte Diriliş Ertuğrul dizisi gibi, Irak da bitti gibi deniyor. Yani Irak şimdi bağımsız filan sayılan bir devlet ama. İyi bari. Diriliş McCarthy'de WikiLeaks, Assange ve basın özgürlüğüne savaş geliyor. Son birkaç aydır gittikçe yoğunlaşan haberlere göre Ekvador Başkanı Lenin Moreno Britanya ile işi bağlamış. Ekvador Dışişleri Bakanı Jose Valencia yakın zaman içinde Britanya'ya ziyarette bulunacak. Belki de gelecek hafta galiba. Bakmak lazım. O sırada basın özgürlüğüne ve uluslararası hukuka tarihin en ağır darbelerinden birini indirecekler. Ekvador çünkü bağımsız internet haber ağı WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'i Britanya'ya ve onun üzerinden de dolaylı olarak yani Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim edip onun casusluk, gizli belge yayınlamak gibi ağır suçlardan yargılanmasına yol açma hazırlığında. Halbuki İsveç'in herhangi bir şeyi yoktu. Talebi. Cinsel suçlardan suçlandı ama hepsini vazgeçtim dedi yıllar sonra İsveç savcısı. Evet. Böyle bir şey yok demişti. Ama Ekvador hükümetinde duruyor. Şimdi Ekvador hükümeti kendi ülkesine resmen sığınma hakkını kabul etti. Assange'ı da aldı. Ekvador vatandaşı yaptı. Fakat Ekvador'a dönemedi. Çünkü Britanya trespassing diyorlar. Yani serbest geçiş hakkını kullanamadı. Evet. Londra Büyükelçiliği'nde 2012'den beri 6 yıldan beri kapağında tutuluyor bir çeşit. Mart ayından bu yana gazetecinin yani Julian Assange'in WikiLeaks kurucusunun internet bağlantısını, telefon bağlantısını, ziyaretçileriyle ve gazetecilerle görüşmelerini toptan yasakladı. Mahpus tutuyor orada evet, yani. Evet, esir. Esir tutuyor. Ekvador Dışişleri Bakanı ne demiş? Hacker demiş, bir bilgisayar korsanı diye nitelemiş. Bize miras kalmış bir problem diyor geçen öbür dönemden. Yani bir önceki hükümetten. Ve daha da hoş bir benzetme yapmış. Bunu beğeneceksin. Ayakkabımızdaki çakıl demiş. Batar yani. Evet. Ne hoş bir benzetme değil evet, mi? Evet. Yalnız Consortium News'da yazan İtalyan gazeteci Stefania Maurizi ki yıllarca WikiLeaks'in sızdırdığı sayısız belge üzerinde çalışıp sayısız haber yapmış biri şunu söylemiş. Yaptığı işleri beğenirsiniz beğenmezsiniz. Julian Assange'ı beğenirsiniz beğenmezsiniz. Ama WikiLeaks bağımsız bir medya kuruluşudur ve atlatma, sızdırma haberlerini bütün dünyanın vatandaşlarının bilgilenmesi gereken haberleri de yayınlasın diye geleneksel medyaya muhtaç olmayan ender şeylerden ya organlardan biridir. WikiLeaks sayesinde Amerika'nın Afganistan'da ve Irak savaşlarındaki savaşlarının gerçek yüzünü gördük demiş. O Guantanamo. İkincisi Guantanamo mahpuslarının kimliklerini gördük. Gerçek yüzden kasıt ne kadar fazla sivilin, ne kadar fazla silahlı militanın öldürüldüğünün ifşa edilmesiydi. Evet, gazetecilerin, ambulans şoförlerinin, sağlık görevlilerinin, sivillerin evlerin nasıl bombalandığını haritalar üzerinde gösteren dokümanlar yayınlamıştı WikiLeaks. Videolar da yayınlandı. Evet. resmen öldürdü, kahkahalar atarak öldürdüler gazeteciyi. Evet. Guantanamo mahpuslarının da kimlikleri hiç bilinmiyordu. Neler oldu bittiğini de Wikileaks sayesinde öğrendik. Amerika Birleşik Devletleri'nin diplomatik leaklerini de öğrendik. Yani e-mail skandallarını da öğrendik. Korkunç şeyler vardı. Birisi Sayın Lenin'e bunların kötü bir şey olmadığını göstermesi lazım. Daha doğrusu bunların ifşa edilmesinin kötü bir şey olmadığını göstermesi lazım. İsmini neden Lenin koymuşlar? Kötü olduğunu, değil mi? Evet. Evet. Yani bu çok ayrıntılı bir şey ama bayağı ciddi bir şey. Peki bunu da geçtim. Bu Diriliş 2 bizim evet. dizilerimiz. Diriliş 3. Diriliş Solomon. Solomon. Süleyman. Evet. Oo, tamam anladım neresi olduğunu. Ya da bir ikinci bir isim de koyabiliriz. Diriliş Holocaust. Evet. O da eskide kalmış zannediyordun sen ama öyle değil. Orta Doğu'da yeni savaş rüzgarları. 720 fanatik Yahudi dün verdik ya. İsrail polisinin eşliğinde, eskortluğunda. Mescid-i Aksa'ya girdiler. Evet. Doğu Kudüs'ün Eskişehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'ya girdi. Aralarında sağcı, aşırı sağcı milletvekili Yehuda Glick'in de bulundu. Tırnak içinde fanatik diyorlar. Böyle sevimli bir işaret gibi. Bunlar düpedüz faşist yani. Hı. Gruplar halinde İsrail polisinin korumasında Mescid-i Aslan'ın El Megharibe yani Mağrib kapısından Fas kapısından girip Harim-i Şerif avlusuna girdiği bir müddet Mescid-i Aksa'nın avlusunda dolaştığı açıklandı. Ne işleri var? Hiç yok öyle. Provokasyon. Gövde gösterir. Provokasyon yapıyorlar evet. Görgü tanıklarına göre Aksa'nın tüm girişlerine bariyer koymuş İsrail polisi. Ama iyi bir şey var. Filistinlilerin de avluya girmesine izin vermiş. Kimlik kontrolü yaptıktan sonra çok müteşekkirler. Yahudilerin Süleyman Mabedi'nin yıkılışının yıl dönümü olarak, Solomon'un yıkılışının yıl dönümü olarak kabul ettikleri ve Tisha B'Av adını verdikleri matem günü nedeniyle Mescid-i Aksa'ya girmişler. Bunun gün boyu girmesi devam etmesi bekleniyordu. Ne oldu bilmiyorum. Takip etmedim. Ama Mescid-i Aksa Müslümanların da ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yani kutsal bir mekan. Evet tamamen kutsal bir mekan. Gövde gösterisini yapmışlar işte orada fanatik Yahudiler. Hamas siyasi büro başkan yardımcısı da yazılı bir açıklama yapmış. Bu Yahudi ulus devlet yasası çıktı ya. Evet. Herkes Yahudilerin devletidir, Arapça da artık resmi dildir filan diye. Bu yasanın ilk uygulaması sayılmış Kudüs sakinlerine ve mukaddesata yönelik saldırıların yeni döneminin başlangıcı olarak değerlendirmiş ve bütün Müslüman ülkeleri de davet etmişler yani buna karşı çıkmaya. Filistin Dışişleri Bakanlığı da yazılı açıklama yapmış. Eskişehir bölgesini Yahudileştirme politikası çerçevesinde. Tamamen böyle eski işte Hitler döneminin uygulamalarına benzeyen şeyler olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bildiğimiz kadarıyla İsrail'in Mescid-i Aksa'nın yerine iddia ettikleri tapınağı inşa edip Süleyman Tapınağı'nın yeniden işte diriliş o. İnşa etme planları yapılıyormuş. Anlamadım. Süleyman Tapınağı'nı yeniden nasıl inşa edecekler? Eski planları vardır herhalde. 4000 yıl falan olduysa da o kadar olur. 4-5 bin. İlginçmiş. Evet. Yani aynen böyle söylemiş. Bunu söyleyen de Filistin Dışişleri Bakanlığı. Fazla şey değil yani. Hamas falan değil bu. Mescid-i Aksa'nın yerine bu tapınağı inşa planları yapılıyor diyorlar. İslam İşbirliği Teşkilatı'na da acil bir çağrıda bulunmuş. Acilen harekete geç bu planları durdur diye. Bu büyük çatışma çıkarır. Büyük diyor. Çatışma çıkarır evet. Bu da böyle. Peki bir de biraz önce epey sözünü ettik ama yeni dizimizi başlatalım. Diriliş Inferno. Dünyada yeni cehennem manzaraları. Avrupa kıtasının kuzey ve merkez bölgelerinin ohansız sıcak dalgalarının ve kuraklığın pençesinde kavrulmakta olduğu bildiriliyor. Bugün de okuduk. Dünya Meteoroloji Örgütü'nden Kuzey Kutup Dairesi içinde 30 dereceyi santigrattan bahsediyoruz. 30 derecede denize rahat girersin. Kuzey Kutbu'nda denize girmek istemez misin? Kuzey Kutbu'nda denize girmek istemem. Niye? Daha sıcak bir yerde denize girmek istiyorum. Bu aralar Yunanistan epey sıcakmış. Neyse dalga geçmek gibi olmasın tabii de. Evet çok korkunç. 30 dereceyi aşan rekor sıcaklıkların evet. iklim değişikliği trendlerine uygun olduğunu açıkladı. Yani bu son derece önemli bir şey. Çünkü evet, resmen doğrulanmış, mühürlenmiş o noter onayı gibi. Dünya Meteoroloji Örgütü, World Meteorological Organization, WMO yani. İkincisi, Avrupa Kuraklık Gözlem Evi ya da Gözlem Kuruluşu diye bir şey var, EDO. Hı hı. European Drought Organization. Çok yaygın ve ağır anormal diye nitelemiş bu kuraklık dalgasını. Ve İskandinavya'yı katıyor. Yani hangi ülke? İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya. Sonra İskoçya, sonra İrlanda, sonra Baltık ülkeleri yani Estonya, Letonya, Litvanya. Sonra Hollanda, sonra Kuzey Almanya pençesinde tuttuğunu belirtmiş. Tabii daha Yunanistan yoktu o zaman. Evet. Atina'daki yangınlar, Atiki yangınları. Ürünlerin yandığı, tırnak içinde yandığı söyleniyor. Yani ürün yanması demek işte kavrulması demek. Fiili olarak gerçek anlamda değil de ürün elde edilememesine yanma deniyor ya. Evet. Ve buna bağlı olarak da çiftçilikle uğraşanların hasat alamama ve iflas etme gibi tehlikelerle yüz yüze olduğunu da belirtiyorlar. Dünyanın en saygın bilimsel dergilerinden sayılan PNAS yani Proceedings of the National Academy of Sciences'da Amerika'da yayınlanan iki ayrı bilimsel araştırma da dün de hafifçe değinmiştik. En büyük mısır üreticisi ülke ve bölgelerinde iklim değişikliği büyük hasat kaybına yıkıma yol açacağı, ayrıca da ikinci bir araştırmada da beslenmede kritik önem taşıyan sebzelerde de yine iklim değişikliği yüzünden besin değeri kayıpları, vitaminler ve mineraller düşüyor. Yani besleyemiyorsun, versen de sebzelerle beslesen de besleyemiyorsun. İsveç'te orman yangınları söndürülemedi. İki günde 8500 hektarlık alan yanıp kül oldu, devam ediyordu. Bir yeni haber var mı bakarız şimdi. Japonya'da aşırı sıcaklar can almaya devam etti. Türkiye'nin çeşitli kesimlerinde, Antalya'da, Muğla'da, Denizli'de, Güneydoğu'da orman yangınlarının ardı arkasının kesilmediği haberleri peş peşe geldi. Güneydoğu'daki neredeydi hatırlamıyorum şimdi. Batman civarında mıydı? Yani ve şimdi de bunların üzerine işte Yunanistan'ı da feci olaylarını da yangını da eklememiz gerekiyor tabii. Hani yani bu şöyle de söylemek istemiyorum ama favori koltuğumuza oturalım. Serinletici içeceğimizi de yanımızdaki sehpaya koyalım. Limonatayı arkamıza yaslanıp bir güzel arda arda bu yeni dizileri izlemeye koyulalım diyeceğim. Hepimize iyi seyirler ama çok korkunç bir durumla karşı karşıyayız yani. Harekete geçmemiz gerekiyor. Fransa, Almanya, Danimarka, Polonya, İtalya, Litvanya, Portekiz ve Norveç'ten yangınlara müdahale için özel ekipler ve helikopterler gönderilmiş İsveç'e. Ve orman yangınlarının İsveç tarihinin en büyük orman yangınları olduğu açıklanmış. Ve devam ediyor değil mi? Evet, muhtemelen yer yer devam ediyormuş. Türkiye'den yeni bir yangın haberi var mı bilmiyorum. Varsa da söyleriz ama çok kaygı verici bir şey bu. Diriliş dizisi vesaire böyle devam ediyor. Evet, ara vereceğiz ve şeyi de iki saniyede söyleyip öyle özete geçelim. Berlin'de üzerlerine benzin dökülen iki evsiz ağır yaralandı. AKP'liler Ahmet Şık'ı hem konuşturmadı hem de ceza verdirtti. Ahmet Şık da biraz ahlaksız filan gibi kelimeler kullanmış. Konuşması engellenmiş ve ceza almış. İki birleşime katılamama cezası. HDP'den de valilere apartheid yetkisi veriliyor demişler. Bu da çok önemli. Üzerinde gazete duvardan Nergis Demirkaya'nın haberi. Ve hapishanede annesiyle kalan çocuklar için kanun teklif verilmiş. 668 çocuk anneleriyle birlikte hapsedilmiş durumda. Meral Danış Beştaş. Çocuklar 6 yaşına gelene kadar annelerinin infazının ertelenmesini öngören bir kanun değişikliği önermiş. Ve Çağıl Kasaboğlu ile Osman Kaytazoğlu'nun BBC Türkçe'de çok ayrıntılı bir analizi var. Türkiye çocuklarını koruyamıyor mu diye soruyorlar. İçi dolu bir soru bu. Çocuk cinayetleri haritasını çıkartmışlar. Kanunlar koruyamıyor. Çözümünde ağırlaştırılmış cezalar olup olmadığı müthiş veriler var. BBC Türkçe'den izlemek mümkün olabilir. Ve Trump'ın büyük tepki çeken göçmen çocuklarını ailelerinden ayırma politikasının simgelerinden biri haline gelen 15 aylık Honduraslı bebek 5 ay ayrı kaldı. Anne babasını tanıyamadığı haberi de vardı BBC Türkçe'de. Evet, sonradan tanımış neyse evet. ki. Ama önce yadırgamış annesini. 2500 çocuk ailelerine iade edilmeye başlamış. İşte böyle bir durum var. Bir de son olarak ırkçılık eleştirisini reddeden Almanya Futbol Federasyonu Mesut Özil Erdoğan'la fotoğrafına açıklama getirmeliydi demiş. Merkel Özil'in kararına saygılıyız demiş. Fransa'da da koruma skandalinde İçişleri Bakanı ifade vermiş. Gerard Collomb. Çünkü korkunç bir dayak hadisesinin bayağı koruması sokakta eşek sudan gelinceye kadar dövüyor protestocuyu. Böyle haberler. Peki ara. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Can. Evet, bugün konuğumuz yok. Ne konuşuyoruz, ne üzerine odaklanıyoruz Güven Bey? Bugün biraz inanç tacirliği konusundan konuşmak istiyorum. Geçen haftaki programda dil ile düşünce arasındaki ilişkiye bakmıştık. Dr. Ercan Nur Ünal'ın anlattıkları ışığında. O yani geçen haftaki programda dildeki farklılıkların düşünceye ne şekilde yansıdığı konusunu ele almıştık. Şimdi ise biraz tersinden aslında yaklaşıyor olacağız. Dünya üzerinde bir şekilde inanç tacirliği yaptığını düşündüğüm işte çeşitli kült diyebileceğimiz gruplar, cemaatler, tarikatlar ne şekilde isimlendirirseniz bu tür gruplar var ve bunlar aslında çok farklı kültürel ögelerin içinden doğmuş ve çok farklı dil ve diskurlar kullanıyor olmalarına rağmen bilişsel düzeyde bir takım ortak faktörlere sahipler. Biraz bu ortak faktörlerden ve genel olarak dünyada ve Türkiye'de işte tarikatlardan, cemaatlerden, bu tür inanç tacirliği yapan gruplardan konuşmak istiyorum. Bu tabii birden bir gündem maddesi haline geldi. Çünkü iki hafta kadar önce işte Adnan Oktar'ın gözaltına alındığını, sonra tutuklandığını gördük. Bir fırtına, Adnan Oktar fırtınası esiyor basında. Burada tabii aslında ilginç olan ve biraz da acayip olan bu fırtınanın niye şimdi esiyor olduğu. Çünkü her ne yapıyorlarsa bu Adnan Oktar grubu gözümüzün önünde yapıyorlardı. Hatta herkesin gözüne sokarak neredeyse bir medya bir televizyonları aracılığıyla hatta bunu bir strateji olarak belirlemiş gibilerdi. Şimdi birden işte şu kadar şirketi varmış, işte böyle şeyler yapıyorlarmış filan diye ortaya çıkmış ve sanki yeni keşfedilmiş gibi sunuluyor olması aslında ilginç ve üstünde durulması gereken bir nokta. Fakat benim konuşmak istediğim şey o değil. Ben daha ziyade Adnan Oktar grubunun da içinde olduğu dünyada ve Türkiye'de bir takım benzer grupların ortak yönlerinden bahsetmek istiyorum. Biraz da bu tür cemaatlere üye olmanın psikolojik iç dinamiklerinden söz etmek istiyorum. Şimdi hatırlayanlar olabilir. Aslında biz bu 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 3 programlık bir seri yapmıştık. Ve orada da cemaat mensubiyetinin iç dinamikleri konusunu ele almıştık. Fethullah Gülen cemaati ya da işte bugün söylendiği şekliyle Fethullahçı terör örgütü ya da FETÖ bağlamında. Orada da bahsettiğim bir takım noktalara çok kısaca değineceğim ama uzun boylu inelemek istemiyorum. Açık Bilinc'in Twitter sayfasında o bağlantıları verdim. Oradan o özetler kaynaklara ulaşmak mümkün. Genel olarak kült gruplar kategorisine giren türde cemaatlerin yapısı epey eskiden beri, yani çağdaş sosyolojinin en başından beri, Max Weber'den beri epey derinlemesine incelenmiş bir konu. İşte Weber mesela bu kültlerin oluşumunda lider konumundaki kişilerin karizmatik otoritesinin çok önemli olduğunu öne sürüyor. Fakat her halükarda bu tür cemaatlerin yaptığı işleri gördüğümüz zaman, yani mesela bu darbe girişimine kalkışmış Fethullah Gülen organizasyonunu ya da işte içinde tacizler, cinayetler, bir sürü karanlık iş olan başka cemaatlerin faaliyetlerini ya da dünyaya baktığımızda, siz birkaç hafta önce bahsettiniz mesela Japonya'daki Aum Shinrikyo, evet, tarikatının lideri idam edilmiş, epeydir süren bir davası vardı. O tarikatın üyeleri de işte Tokyo'da bir sabah metroda sarın gazı bırakmışlardı ve bir sürü insanın ölümüne sebep olmuşlardı. Aslında başka durumlarda muhakeme yeteneği olan ve aklını yitirmiş filan gibi görünmeyen insanlar bu tür inançların, kör inançların peşinden nasıl gidip hayatlarını bile feda etmeyi göze alabilirler? Bu herkesin aklında olan bir soru olsa gerek. Son zamanlarda işte Adnan Oktar'ın müritleri konusu sürekli gündemde. Bu insanlar için de herhalde bu soru aklımızdan geçiyordur. Ben bu tür yani bir tür kör inanç temelli ve dışarıdan bakıldığında anlaması zor davranışların aslında bu tür grupların, cemaatlerin tarihinde istisna olmadığını belirteyim öncelikle. Bir de mesela medyada filan rastladığımız türden bir takım kısa ve kolay açıklamalar var. İşte bunların beyinlerine çip yerleştirilmiş ya da kandırılmışlar, beyinleri yıkanmış filan. Bunlar aslında çok yüzeysel açıklamalar. Çünkü bu tür cemaatlere üye olan insanların karmaşık bir psikolojik iç inanç dinamikleri var ve bu dinamikleri anlamak için de elimizde bir takım sosyolojik ve psikolojik teoriler aslında var. Bunların bir kısmı geçmiş programlarda hayli üstünde durduğumuz mesela bilişsel uyumsuzluk kuramı ya da devrilme anı filan gibi meseleler. Neden bahsediyorum? Yani bir inanç sistemi içinde kendinizi buluyorsunuz. Fakat bu inanç sisteminin içinde sizin başka temel inançlarınızla uyuşmayan bir takım durumlar var. Bu aklınızda, zihninizde bir uyumsuzluk ve bir rahatsızlık hissi yaratıyor. Bilişsel uyumsuzluk kuramına göre insanlardaki ilk eğilim bu rahatsızlık hissinden bir şekilde kurtulmak. Bundan kurtulmak için de işte size rahatsızlık veren inançlarınız konusunda bir mazeret üretiyorsunuz. Onları bir şekilde öyle değilse böyledir diye açıklamaya çalışıyorsunuz. Yani bu inançlarla yüzleşmek yerine onların yarattığı rahatsızlıktan kurtulmak için bir şekilde onları kabul edecek mazeretler buluyorsunuz. Bu aslında aktif çaba gerektiren bir durum. Yani bu tür cemaatlerin içinde olan ve biraz kendi başına düşünme yetisi de olan insanların sürekli böyle bir çaba ve mücadele içinde olmaları gerekiyor. Bazen öyle bir noktaya geliniyor ki işte bu mücadele kaybedilebiliyor. Devrilme anı dediğimde böyle bir şey. Yani bu kabul edilen inanç sistemi bütünüyle reddediliyor. İşte o zaman cemaatten kaçanlar, itirafçı olanlar ya da mesela bu Om Shinrikyo'nun müritlerinden bir kısmı o sabah sarin gazı atılacağı Tokyo'da sabah bu işi yapmamaya karar veriyorlar. Belli ki son dakikaya kadar kendi içlerinde bunun mücadelesini vermişler. Vazgeçip kaçıyorlar ve bu sayede çok daha fazla sayıda insan ölebilecekken işte bu önlenmiş oluyor filan. Fakat bu dediklerim bile aslında ben de itiraf edeyim her durumu açıklamıyor. Yani ben de işte mesela bu cemaat konularıyla ilgili her şeyi anladığımı söyleyemeyeceğim. Bir anekdot aktarmak isterim. Şimdilerde ismi biraz gündeme gelen bir başka işte kendini din alimi, İslam alimi olarak lanse eden bir kişi var. Ahmet Hulusi isminde. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor. Kimdir nedir pek bilmiyorum. Ne işler yaptığından da haberim yok ama işte bu hani Adnan Oktar yakalandı. Şimdi başımıza Ahmet Hulusi mi çıktı filan diye medyada ismini duymuş olanlar olabilir. Bu kişi bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınmış ve benim yaşamakta olduğum yere çok yakın bir yerde bir eve taşınmış durumdaydı. Bir 10 sene kadar önce biraz da bir tesadüf eseri onun müritlerinden işte birkaçıyla karşılaşıp konuşma durumum oldu. Ve bu Ahmet Hulusi'nin müritleri arasında mesela Türkiye'den yeni gelmiş bir karı koca çift vardı. Galiba ikisi de doktordu. Öyle hatırlıyorum. Ya da bir tanesi profesördü, öbürü doktordu. Yani neyse yani böyle okumuş yazmış orta üst sınıf orta yaşlı Türkiye'li insanlardı. Dediler ki biz Ahmet Hulusi hocamızın yakınlarında olmak için işte Türkiye'deki işimizi gücümüzü bıraktık, evimizi sattık, istifa ettik. Buraya geldik. Buraya dedikleri yerde işte Kuzey Carolina'da böyle aslında eğer bir üniversite kasabasında bir işiniz yoksa Allah'ın unuttuğu bir yer, kimsenin gelip yaşamak isteyeceği bir yer pek sayılmaz. Ben o zaman o insanlara ya ne akla hizmet böyle bir acayip işler yapıyorsunuz diyememiştim herkesin ortasında biraz da ayıp olmasın diye. Fakat içimde kalmış bir sorudur ve bunu iyi anladığımı söyleyemeyeceğim. Yani herhangi bir şekilde bir çekinme kapılacak ortada ne bir ideoloji ne bir dava hiçbir şey yok gibiydi benim gördüğüm kadarıyla. Ama bu insanlar işte kalkıp bütün hayatlarını böyle başka birisinin yörüngesine sokmakta bir beis görmüyorlardı. İsterek bunu yapmış vaziyettelerdi. Dolayısıyla her vakayı çok iyi anladığım gibi bir iddiada değilim. Ama yine de bir takım ortak faktörlere bakarak, yani bu cemaatlerin kendi içlerindeki ortak faktörleri, yapısal faktörleri ve bu cemaatlerin müridi olmuş insanların psikolojilerindeki ortak faktörlere bakarak bir parça bir şeyler anlamak mümkün olabiliyor. Dünyada ve Türkiye'deki cemaatlerin ortak noktalarına bakarsak mesela hep şunu görüyoruz. Merkez referans noktası olarak bir bilinmeyen ya da bilinemez bir unsur, genellikle metafizik bir unsur söz konusu oluyor. Bu bazı tarikatlarda genellikle tanrı, işte hangi tanrıya inanıyorlarsa o tanrı. Bunun yanı sıra bir ahiret hayatı, yani ölümden sonra işte bizi bekleyen bir şeyler. Genellikle bir de yaklaşan kıyamet, evet, çok gündemde, evet, oluyor. Ve bir de bütün bunların bilgisine sahip karizmatik bir lider. Bu öyle bir lider ki müritler hem ona hayranlar, hem güveniyorlar, hem kısmen özdeşleşiyorlar. kısmen de bir kurtarıcı gibi görüyorlar. Yani işte kıyamet günü geldiğinde onlara yol gösterecek dünyada tek bir kişi var. O da o kendi liderleri. Bir de genellikle Amerika'daki benzer tarikatlarda uzaycılar konusunun bazen işlendiğini görürüz. O da aslında bu Tanrı ya da ahiret hayatı ya da yaklaşan kıyametten çok uzak bir şey değil. Fonksiyon olarak baktığımızda ortada yine bir bilinemezlik ya da bilinmeyenlik unsuru var. Ne olduğu belli değil. Bu dünyadan değil, dışarıdan bir metafizik bir doğaüstü faktör. Ama bilgisine işte lideri sahip falan. Müritlerin ortak noktasına baktığımızda ise bu cemaate üye olmanın, hangi cemaatin içindelerse, hayatlarına anlam katan bir anlayış onlara getirdiklerini görüyoruz. Ve bazen de her şeyin üzerinde anlamı olan bir davadan bahsediyorlar. Bu konuda yapılmış bir sürü çalışma var. Ben mesela Mental Health, Religion and Culture diye bir dergide yayınlanmış bir yazıya baktım. Akıl sağlığı, din ve kültür başlıklı dergide 2011 senesinde çıkmış. Bu tür cemaatlere üye olan insanlarla epey geniş bir grup üstüne bir çalışma yapmışlar. Ve işte bulguları şunu gösteriyor. Bu tür gruplara üye olan insanların en değer verdiği ve bu grupların içinde olmaktan en çok memnunluk duyduğu konu, bu grupların bilgilerinin ya da ideolojilerinin onların hayatlarında bir kesinlik, açıklık sağlamış olması. Bunun yanı sıra işte bir destek, dayanışma, arkadaşlık, anlam ve aidiyet hissini koyuyorlar. Bunların hepsini sağlayan kişinin de işte bu grubun karizmatik lideri olduğunu söylüyorlar. Evet, Can, bir şey sormak istiyorum. Müsaade ederseniz. Güven Bey, bu modern zamanlara özgü bir şey mi, yoksa şu anda modern olarak adlandırdığımız zamanlar öncesinde de çeşitli varyasyonları olan tarikatların, locaların, çeşitli oluşumların devamı olarak görülebilecek bir nitelikteki oluşumlardan bahsediyoruz diye merak ediyorum ben zaman zaman boş zamanlarımda. Çok güzel bir soru sordun Can, çünkü tam şimdi söylemek istediğim şeye bağlanıyor. Bu bence aslında tarihte epey eskilere giden bir anlayış ve yapılanma. Fakat modern zamanlara özgü, modern zamanlarda kendini ifade eden bir takım başka faktörler de olduğunu düşünüyorum. Mesela en azından Türkiye'ye bakarsak, aslında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Kürtlerde de benzer şeyler görmek mümkün. Bu Gülen cemaatinin son zamanları ya da Adnan Oktay cemaatinde gördüğümüz, bence bu maneviyatın ötesinde bir de bir yatırım düşüncesi söz konusu. Yani burada aslında son derece bireysel bir çıkar ilişkisi olduğunu görüyorum. Bu gruplardan birinin üyesiyseniz bir şekilde ya geleceğinize yatırım yapmış oluyorsunuz. Bu işte Adnan Oktar grubunda size sosyal çevre sağlıyor belki. İşte şaşalı ve sizin hoşunuza giden bir hayat sağlıyor. Başka tür cemaatlerde işte ne bileyim Fethullah Gülen cemaatinde de mutlaka bir takım ticari ya da adli avantajlar sağlıyor. Ya en basitinden üniversiteler, dershaneler vardı onlarda da. Yani dershanelerde, onların dershanelerine gidebildiğiniz takdirde daha başarılı olabileceğinize dair izlenim yaratılmıştı bizim zamanımızda, evet. Gençliğimizde. Oradan da çok fazla insanın kendi aralarına, evet, kattıklarını düşünüyorum ben. Yani şunu demek istiyorum. Günümüzdeki bu tarikatların nasıl evrildiğine bakarsak, sosyal hayatta faydadan ticari avantaja, siyasi çıkarlara kadar genel olarak bir ayrıcalık sunduklarını görebiliyoruz. Ve bu cemaatlerde aynı zamanda bir tür nabza göre şerbet verme durumu da görmek mümkün. Yani maneviyat arayanlara işte bir takım inanç tacirliği buradan geliyor. Bir maneviyat görüntüsü sunuluyor. Ticari avantaj arayanlara ticari avantaj, işte şaşalı bir hayat arayanlara şaşalı bir hayat. Bu konunun üstünde durulmuyor, fakat bence Adnan Oktay cemaatinin mesela 1980'lerde ki ilk haliyle son dönemki hali arasında müthiş bir fark var. Yani hangi zeminde hareket edip hangi zeminde mürit topladıkları ve hangi zeminde faaliyet gösterdiklerine bakarsak neredeyse bambaşka yapılardan bahsediyoruz. Hatta başındaki insan bile görüntü olarak bambaşka bir görüntü veriyor. Ve şu anki görüntülerinin çok tasarlanmış bir imaj ve korunması için müthiş özen gösterilen bir imaj olduğunu da görmek mümkün. Buna da dikkat çekmenin özellikle önemli olduğunu görüyorum, düşünüyorum. Yani bu insanlar niye başarılı oluyorlar yaptıkları işlerde ya da nasıl böyle bir yere dindiler kendilerine diye sorduğumuzda aslında zamana kendilerini nasıl uydurdukları ve günümüzde işte sosyal hayatta fayda ya da bir tür yatırım ya da avantaj gerekiyorsa onları maneviyatın üzerine koyarak aslında oradan hareket etmeye başladıkları ve daha genel anlamda da aslında bir siyasi destekli suç örgütüne dönüştüklerini görmek çok önemli. Ben programdan sonra söyleyeceğimi şimdiden de söylemiş olayım. Fethullah Gülen cemaatini de Adnan Oktay cemaatini de aslında iyi anlamak istiyorsak bence burada birincil görev psikoloji ya da sosyolojiye değil siyasete düşüyor. Çünkü bunlar bir siyasi arena içinde kendilerine yer bulup serpilip gelişmiş olan çıkar şebekelerinden oluşan organize suç örgütleri. En başta böyle olduklarını görmemiz şart diye düşünüyorum. Evet, ben bir de yurt dışında da adlarını duyduğumuz efsanevi boyutlara ulaşmış ve inanılamayacak sonuçlarla da nitelenmiş bir ya da iki tarikat var. Bir tane Moon tarikatı vardı, şimdi ne durumda bilmiyorum. Ama bir de asıl Jim Jones Guyana'da halkın evet. tapınağı diye ve 900'den fazla kişinin intihar ettiği topluca siyanürle ve intihar etmek istemeyenlerin de silahla giderildikleri, vurularak öldürüldükleri, %68'inin siyah olduğu ve mesela 40'ın üzerinde de orada da başka bir yani şeyin liderinin Jim Jones'un cinsel bir şey var. Yani 40'ın üzerinde çocuğu, bebeği olmuş tarikat üyelerinden evet. falan. Böyle de bir tuhaflık vardı. Tam 40 yıl önce olacak, birkaç ay sonra 1978 evet. aralığında olmuştu galiba. evet. Evet. Doğru, yani bu Tanrı, ahiret, hayatı, yaklaşan kıyamet, uzaylıların filan yanı sıra genellikle bu tür tarikatlarda cinsellik de önemli bir yer tutuyor. Genellikle sıra dışı bir cinsel anlayış yaygın oluyor. İşte mesela geçenlerde bir televizyon serisi olarak da yayınlandı. Rajneesh Bhagwan isimli bir Hintli liderin Oregon'da galiba Amerika Birleşik Devletleri'nde kurmuş olduğu, daha sonra dağılan bir grup. Ama hepsinde aynı bütün ortak ögeleri bulmak belki söz konusu değil. Fakat şu ortak noktaya dikkat çekmek isterim. Bu tarikatların hepsi bir takım evrensel iddialar zemininde hareket ediyorlar. Yani bütün insanları kurtaracak ya da bütün insanlara hitap edecek bir bilgi söz konusu burada. Fakat bu çok karizmatik olduğu düşünülen liderlere bakıldığı zaman ve bu grupların kendisi için, kendi içlerinde sahiden işte insanları ölüme bile götürecek kadar etki sahibi olan liderler olduğunu görüyoruz. Bu liderlerin aslında son derece yerel, yöresel cazibeleri olduğu ve evrensel bir değerleri olmadığını da görüyoruz. Yani iddiaları evrensel, fakat karizmaları hiç evrensel değil. Bunu görmek de çok kolay. Yani işte bu yüzlerce insanı ölüme sürükleyen Jim Jones, ne bileyim, dünyanın başka bir yerinde bu tür bir şey yapmaya kalksa eminim başarılı olamazdı. Çünkü ancak işte belli bir sınıfta Amerikalılara hitap edecektir de bir insandı. Ya da Aum Shinrikyo'nun işte birkaç hafta önce idam edilen lideri ancak Japonya'da o kültürel ekoloji içinde etki sahibi olabilecek bir insan. Aynı şeyi Fethullah Gülen ya da Adnan Oktar için söylemek de çok kolay. Yani Fethullah Gülen'in destekçileri kendisini Amerika'da da bir ruhani lider olarak lanse etmek için çok çalıştılar. İşte paralar vererek bir takım üniversitelerde bir takım konferanslar düzenlettiler. Bunlara bir takım insanları çağırdılar. Bunlara da önceki programlarda değinmiştim. Fethullah Gülen üstüne kıyıda köşede kalmış bir takım buna tenezzül edecek yarı akademisyenlere bir takım kitaplar yazdırdılar. Hatta yani ben merak edip bunlara bakıyordum. Bir kitap işte hem aynı zamanda Platon'a hem Sartre'a hem de Buda'ya benzetiyor. Ama onların üçünden de daha değerli bir kişi olduğunu iddia ediyor Fethullah Gülen'in falan. Fakat yani Türkiye'de bir takım insanları çok etkileyen işte böyle burnu akarak gözyaşları içinde aslında içi boş bir takım palavralardan öte bir şey söylemeyen bir adam başka kültürel ekolojilerde etkili olamadı. Amerika'da da böyle bir ruhani lider şeyi falan kazanamadı. Dolayısıyla evrensel iddialara sahip ve evrensel bilgilere sahip olduğunu iddia eden bir takım insanların aslında kendi karizmalarının ne kadar yerel ve yöresel olduğunu görmek bile onların peşinden gitmemek için ya da onlar hakkında bir kuşku duymak için yeterince önemli bir sebepmiş gibi gözüküyor bana. Evet, kıyamet alametlerinden de biri sayılabilir bu tarikatların çoğalmasının evet. Falan değil mi günümüzde? Tarikatların çoğalması bile bir kıyamet alameti yani. Vallahi bir şeyin alameti evet orası kesin ben başka şeylerin alameti olduğu kanaatindeyim. Fakat yine son bir anekdotla ve bu Adnan Oktar cemaatiyle bitireyim. Bir yandan bunların evet karizmaları falan son derece yerel fakat öte taraftan uluslararası bağlar kurmayı hiç ihmal etmeyen gruplar bunlar. Templeton Vakfı diye bir vakıf var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bundan bir başka programda bahsettiğimi hatırlıyorum. Evet. Ne vakfı efendim? Templeton. Templeton, evet. En büyük fon yönetici gruplarından bir tanesi. Milyarlarca dolarlık portföyleri yönetiyorlar. Bir yan kuruluşu bunların Templeton Vakfı. Bilimsel araştırmalara fon sağlıyor. Ve kar amacı gütmeyen bir örgüt olduğu için ve o statüsünü sürdürmek zorunda olduğu için ellerindeki ana paranın faizinden kazandıkları parayı her sene işte bilimsel araştırmalar için dağıtmak zorundalar. Bu para da 100 milyon dolardan fazla bir para. Az bir para sayılmaz yani. Evet. Bu vakıf işte bilinç ve özgür irade üzerine bir araştırma merkezleri kurma projesi çerçevesinde bir 10-15 kişiyi işte 2-3 günlük bir çalıştaya davet etmişti. Ben de buna davet edilmiştim. Dünyanın en önde gelen bu konuda çalışan nörobilimcileri, işte bilişsel bilimcileri, felsefecileri falan vardı. Templeton Vakfı mesela hiçbir zaman böyle elini açık etmeyen bir vakıftır. Benim de doğrusu haberim yoktu başka ne tür işlere bulaşmış olduğundan. Hiçbir zaman da biz size işte 3 milyon dolar vereceğiz ama karşılığında şöyle sonuçlar bulmanızı istiyoruz falan demezler. Deseler zaten kimse yanlarına yaklaşmaz. Fakat bu konferans sırasında bu paraları dağıtmaktan sorumlu olan işte Templeton Vakfı'nın akademik müdürü, o da kozmoloji doktorası olan filan okumuş yazmış bir adamdı. Yemekte kazara yanıma düştü. İşte biraz sohbet ettik filan. Aa ben de yeni Türkiye'den geldim. Bir haftadır İstanbul'daydım dedi bana. Hayrola ne yapıyordunuz İstanbul'da filan diye sordum. İşte bir dostum beni davet etmişti. Adı Adnan Oktar, belki tanırsınız dedi adam. Evet. Çok karizmatik bir insandı. İşte müthiş bir zaman geçirdim. İşte beni çok iyi ağırladı falan diye. Benim doğrusu nutkum tutulmuştu. Yani bu Templeton Vakfı'nın akademik yöneticisiyle Adnan Oktar'ın arasında böyle bir ilişki olması. Bu 10 sene falan önceden bahsediyorum. Öte yandan tabii görüyoruz ki bu Adnan Oktar grubunun bastırdığı evrim karşıtı kitaplar filan aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde kökten dinci Hristiyan grupların evangelistlerin bu akıllı tasarım iddiasını sürekli öne sürmeye ve eğitim den ve müfredattan evrimle ilgili her şeyi çıkartmaya çalışan gruplarla işbirliği yapıyorlar. Kitaplar beraberce basılıyor filan. Dolayısıyla bunda belki şaşırılması gereken bir yan yok. Fakat hem Templeton Vakfı'ndan uzak durmak konusunda bana bir ikaz olmuştu. Bu hem de bu mesela Adnan Oktar'ın uluslararası ilişkilerinin aslında ne kadar geniş olabileceğine de bir işaret olmuştu. Hatırlıyorum 10 sene geçtiği halde üstünden. Şimdi programı şununla bitireyim. Bir de şu soru var. Yani peki bu cemaatlerin müridleri işte bu tuzağa nasıl düştü ya da kendilerini nasıl kaptırdılar ya da nasıl inandılar? Bu evet bir soru. Psikoloji ve sosyolojinin ilgilendiği bence de ilginç bir soru. Fakat madalyonun bir de diğer yüzü var. Yani mürit olmayan insanlar bu cemaatler tarafından nasıl kullanıldı? Bence bu da ilginç bir soru. İşte bu Oktar'ın eğlencelerinde boy gösteren ünlüler, siyasiler, şunlar bunlar. Bu oralarda bir çıkar ilişkisi olduğu. Bu insanların belki kendi kariyerleri için bir tür yatırım yapıyor oldukları falan söylenebilir. Fakat mürit olmayan ve bu tür bir çıkardan ziyade bir dava uğruna ya da bir şekilde bir inanç ile bunların, bu grupların peşine takılmış daha okur yazar insanlar da var. Yani işte ne bileyim, Taraf Gazetesi'ni bir proje olarak düşündüğü zaman Fethullah Gülen cemaati bu sayıkla herhalde Ahmet Altan'ın karşısına gitmedi. Öyle gitseler Ahmet Altan büyük ihtimalle kabul etmezdi. Ama işte bir şekilde etti ya da ve bunların aleti oldu. Zaman Gazetesi'nde yazan, değil mi, hepimizin tanıdığı son derece okumuş yazmış insanlar bazıları 15 Temmuz gecesine kadar biz fark edemedik bunların nasıl bir grup olduğunu dediler. Bu da benim aslında ilgimi çeken ve merak ettiğim konulardan bir tanesi. Çünkü evet, yani Gülen ya da Oktar cemaatleri üstüne yapılmış çok fazla çalışma yok. Bir de Ahmet Çık'ın deyişiyle dokunan yanar durumu da vardı. Dolayısıyla herkes de uzak duruyordu falan. Bunu da anlıyorum. Fakat bütün buna rağmen aslında bu insanların ne olduğu, yani peşlerinden gidilmemesi gereken, uzak durulması gereken gruplar olduğu bana her zaman çok açık gözükmüştü ve okumuş yazmış herkese de bu kadar açık gözükür kanaatindeydim. Fakat bunun böyle olmadığını da görüyoruz ve nasıl olup da böyle olmadı benim zihnimdeki bu konudaki muammalardan bir tanesi. Muamma. Evet. Peki burada bitirelim, süreyi de doldurmuş olduk. Bitirelim, evet. Şunu söyleyerek bitireyim. Bu gruplar bence işte bir tür maneviyat arayışında olan yapılanmalar olarak başlamış olabilirler. Fakat kariyerlerinin ileriki aşamalarında başka bir şeye evrildiklerini, çıkar ilişkileri üzerine kurulmuş organize suç örgütleri olduklarını görmek bence önemli. Yani başarılarının ya da işte gelişmelerinin anahtarı da aslında bu konudaki asıl sorumluluk da onlara bu ortamı sağlayan siyasette. Dolayısıyla bu konuyu doğru düz anlamak istiyorsak Gülen cemaatinde, Adnan Oktar cemaatinde ya da benzer şeyleri de, evet, psikoloji, sosyoloji, maneviyat, bunlar bence bize ilginç cevaplar sunuyorlar. Fakat asıl cevaplar, en önce bakmamız gereken yer siyaset diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Haftaya Neuroblog ekibini ağırlayacağız. Arkasından da koku ve tat algısı serisine gireceğiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de Açık Gazete'nin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir ufak iki notum var. Bir tanesi 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bugün dolayısıyla açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partili Barış Yarkadaş. Sansürün kaldırılış bayramıydı. Yıllar sonra en ağır biçimiyle geri döndü. Gazeteciler artık özgür değil demiş ve gazeteci örgütleri de gazete örgütleri de gazeteciler sendikası ve gazeteciler cemiyeti de 140'ın üzerinde gazeteci hapisteyken ne kutlaması demişler. Bir tanesi bu. İkincisi de Atina'daki ve çevresindeki orman yangını ile ilgili birazcık daha haber verelim. Orman yangını sürüyor maalesef ve ölü sayısı en az 50'ye yükselmiş durumda. Atina yakınlarındaki iki büyük orman yangınında 150'den fazla da yaralı olduğu belirtiliyor. Ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Yunan mevkidaşı Nikos Kotsas'ı arayarak yardıma hazırız demiş. Bütün uluslararası aleme de çağrıda bulunmuş. Evet. Yunanistan bu korkunç durum dolayısıyla takip etmeye devam edeceğiz. Evet, ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Ferel Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.